इसे कहते हैं उद्गीत वक्त है शब्द व्यतिरेण किंचित रूपम न उपलब्ध है। उद्गीत रूपा जो अवयव है उसका स्वरूप जो शब्द से भिन्न करके आप ढूंढोगे तो कोई स्वरूप की उपलब्धि ही नहीं होती। तस्मात युक्तम अवधारणम, इसलिए यह बात उचित ही है, ये निश्चय करके जो बोला गया है वागेव गीता एव करके जो अवधारण किया वह भी युक्ति युक्त ही है। उच्च प्राणो गीता च प्राण तंत्र वाका ज्ञान, उच्च क्या है प्राण है और गीता क्या है प्राणाधीन होकर के व्यवहार करने वाली वाणी है। इति उभयम् वाणी से लक्षित या समस्त शब्द समूह ही अभिधान रूपा उभयम् एक ही न शब्द न विजेते, उन दोनों को एक शब्द के द्वारा तादात्म्य कहा जा रहा है। स उद्गीत शब्द कौन है उद्गीत स उद्गीत कर दिया। अब उक्त अर्थ जो प्राणोपासना के लिए आवश्यक गुणों का कथन किया उसका फल बता दिया सारा चीज बता चुके हैं। इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए एक कहानी आरंभ करते हैं कि प्राणोपासना की कितनी महिमा होती है उसके लिए आख्याय का आरंभ करते हैं। उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्याय का आरंभ दे, उक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए ही एक आख्याय का आरंभ करते हैं। प्राणोपासना में प्राण का महत्व को बताने के लिए उपासक को उपास्य में के विषय में जब तक अर्थवाद आदि के द्वारा प्रशंसा आदि प्राप्त नहीं होता है तो उपासक अपना उपास्य में निष्ठा बनती नहीं है, इसलिए आख्याय का आरंभ हो रहा है। तथापि ब्रह्मदत्त चैकिताय नियो राजानं भक्षन वाच अयं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयता यत इतो अयास्यांगिरसो अन्येन उदगाय दिदि वाचा च हेव स प्राणेन च उदगाय दिदि तदा ब्रह्मदत्तः चैकितायनियो चैकितानियो चिकितानस्य अपत्यम चैकितानीय ब्रह्मदत्त नाम था चिकितान के पुत्र था, उसने यज्ञ में क्या किया राजानं भक्षन राजा रूप सोम राजा सोम याग है ना, यज्ञ में सोम को ही राजा कहा जाता है, उस सोम को भक्षण करते हुए इधर राजा को खाते हुए कैसे हुआ तो राजा को खा लेगा इधर राजा ना मैंने सोमान सोमा सोम का भक्षण करते हुए उवाच उसने ऐसे कहा यदि मैं इस आंगी रस्सी को किसी अन्य साधन से उद्गान किया हो तो मेरा सर कट के गिर जाए। बोली यदि जिस साधनों से इसका प्राण की उपासना करनी चाहिए उद्गान करना चाहिए उस साधन से जिन नहीं किया हूं कौन है वो साधन वाचा चेव स प्राणी न चौदह गाय थी उस ब्रह्मदत्त ने प्राण और वाक के ही द्वारा उद्गान किया था यही अर्थ अपने बलादि का अभिमान कर देवे उद्गान नहीं किया वाक उपसर्जनी भूत प्राण प्रधान भूत होकर के ऐसा जो प्राण के द्वारा उद्गान किया था अति उसने ये निश्चय करके बोल रहा है हिम्मत से यदि मैं अन्य किसी साधन से उद्गान किया हो तो मूर्धानं विपता विपातयता यदि तो अन्येन साधनेन अयास्यांगिरसो उदगायत यदि मैं इसका जो मुख्य साधन है वाक विशिष्ट प्राण उससे भिन्न साधन के द्वारा यदि अयास्यांगिरस का मैंने उद्गान किया हो तो मेरा ये जो मूर्धा है ये कट के गिर जावे ऐसा उसने बोला उद्घोषणा करी अर्थात मैं मिथ्यावादी हो जाऊंगा क्योंकि उद्गार होना चाहिए प्राण विशिष्ट वाक से या वाक उपसर्जन में तो प्राण से उससे न करके यदि अभिमान करते शक्ति आदि से अपनी कुशलता अपनी बुद्धि अपने मन इत्यादि से सोच रहे मैं अपने अहंकार से गान कर रहा है वो तो निश्चित से वो मर जाता ऐसा स्पष्ट हुआ ना इस अर्थवाद की आख्यायिका से कि उद्गार यदि होता है तो वाग उपसर्जन प्राण से ही होता है उससे करने वाला सफल है उससे भिन्न से करने वाला वो मिथ्यावादी होगा मिथ्यावादी होगा तो उसका स्वयं का विनाश होगा। इसलिए कहते हैं वाप स्वयं प्राण से भिन्न देवता द्वारा यदि उद्गान किया गया हो तो वो मिथ्यावादी होगा, तो उसका विपरीत ज्ञान वाला होने से क्या होगा, उसका सिर कट के गिर जाना चाहिए। राजा मूर्धानम विपादे, तो कौन काटेगा उसका सिर को, सोम रूपी राजा ही काट के गिरा दे, क्योंकि सोम एक वल्ली विशेष है, लता विशेष है। यदि भी इस जमाने में आश्चर्य सोम लता केवल केरल में होता है, और केरल में पैदा हुआ जो यज्ञीय सामग्री है उनको यज्ञों में इस्तेमाल करने के लिए निषेध कर दिया गया कलयुग में, निषिद्ध क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं पुराणों, अभिशाप प्राप्त है उस क्षेत्र, इसलिए उस क्षेत्र में उत्पन्न वस्तु को आप यज्ञ में उत्पन्न नहीं कर सकते, और इस कलयुग में सोम वही होता है। अब क्या करें, अब सोम जो कर रहे हैं क्या करें, इसलिए उसकी जगह पर एक दूसरी लता है जो आंध्रा में कर्नाटक में तमिलनाडु में फिर महाराष्ट्र में भी होता है, उसको और नाम अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नाम है उसका, तो उसको मना गया वेद में आया है उसका भी नाम, ये उसकी जगह पर क्या होगा, जैसे शरही प्रसाद दंता उसके कहे भाई तो आप सरकंडा से करो दरबे के जबर शरही, उसी प्रकार उस सोम की जगह पर इससे करो करके एक लता विशेष जो क्षीर्ण रहता वो भी है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। उसकी सोमलता की विशेषता क्या है, शुक्ल पक्ष में पत्ते बढ़ते हैं संख्या उसकी, कृष्ण पक्ष में पत्ते झड़ जाते हैं, एक दो तीन चार बढ़ते हैं जब 15 पत्ता हो जाएगा उसमें पूर्णिमा तक, और प्रतिवर्ष एक एक गिरते जाएगा, फिर अमावस्या के दिन एक भी पत्ता नहीं रहेगा। ये विलक्षण होता है सोमलता का पहचान है, लेकिन उसकी जो स्थानापन है दूसरा वो ऐसा नहीं है, वो सजा रहता है पत्ता उसमें, श्रुति ने कहा है, इसलिए उसके साथ उसको लेकर के आजकल जहाँ कहीं थोड़ा बहुत सोमिया करते हैं लोग उससे करते हैं, वो सोम रूपी राजे क्या हो जाता है, उसको पिया जाता है ना, सोम उसको पिया वही जहर बन के उसको मार डालेगा। इधर राजा जो सोम है वो मेरा मूर्धा को पिपा देता, तो सोम रस कहीं आएगा तलवार लेके काटने, तात्पर्य यही है ना कि वह सोम रस जो भीतर पिया हुआ है खाया हुआ है वही जहर बन करके उसको खत्म कर देगा, यदि वो मिथ्या आगान करता है तो। इसके द्वारा क्या हुआ, आयास प्राणांगिरसत्व विशिष्ट वाग प्राण का आपने प्रशंसा कर दिया, अतएव वह प्राण इतना श्रेष्ठ है, जो भी हम काम करते हैं कर्म करते हैं वह उसी के माध्यम से होनी चाहिए, अन्य अहंकार मन बुद्धि आदि से नहीं होना। तद्धापि तत्र भाषिका तद्धापि मैंने तत् मैंने तत्र एतस्मिन् उक्ति अर्थे तद मैंने एतस्मिन् उक्ति अर्थे, ये जो अयास्यांग्रसत्वादि गुण से विशिष्ट उस प्राण में पदार्थ के विषय में आख्यायिका श्रुति हो स्म, एक आख्यायिका भी प्रसिद्धि में श्रवण में आता है, ब्रह्म दत्तो नाम नाम से ब्रह्म दत्त है, चिकितान से अपत्यम चिकितान, चिकितान का पुत्र होने से उसका नाम चिकितान भी हो गया, तद अपत्यम युवा अथवा उसका पति जो चिकितान हो गया उसका पति जो युवा उसमें चिकितान, चिकितान का बेटा चिकितान अण हो गया है ना, नहीं अण पहले करो ना, चिकितान चिकितान से अपत्यम चिकितान अण होगा नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या करना तस युवा पत्यम कर दो, अब हो गया ढका ये हो करिए चिकितानियो, अर्थात चिकितान का परपोता, चिकितान के बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, मैंने चिकितान की तो बेटा है चिकितान, चिकितान का चौथा पीढ़ी रहना पड़ेगा, चिकितान चिकितान का बेटा अपत्य हो गया, पोता गोत्र हो गया, उसका जो बेटा वो युवा होता है, अर्थात चिकितान का पांचवा पीढ़ी, चिकितान का बेटा चैकितायन, चैकिता चैकितान का बेटा एक होगा, उसका बेटा को गोत्र कहेंगे, बेटा को अपत्य और बेटे का बेटे को गोत्र, और गोत्र का भी जो बेटा होता है पोता का भी बेटा वो हो गया युवा अपत्य, अर्थात चैकितान के स्वयं का चौथा है, अर्थात चिकितान का पांचवा माननी पड़ेगी। तो चिकितान के पांचवी पीढ़ी वाला यह ब्रह्म तत्व था। अतः इसलिए भी ये कह रहे हैं जान करके, यह वंश दर वंश से यह प्राणोपासना करने वाली ये श्रेष्ठ कुल है। आप कुलों में क्या देख रहे हैं, आज भी आप अनुभव करके देखते हो, उत्तर उत्तर क्या होता है, विद्या काम कर्म सब क्षीण होते जाता है। ये तो देख रहे हैं आप, उत्तर उत्तर आपके पिता जैसे थे, जितना शक्तिशाली थे, जितना समर्थवान थे, जितना सब कुछ था, उससे भी उनके पिता और ज्यादा थे, उससे पिता और ज्यादा थे। अरे आप भौतिक दृष्टि से कहोगे, अरे हमारे पिता को कंप्यूटर नहीं चलाना आता और हमको कंप्यूटर चलाना आता, हम तो बड़े बुद्धिमान हो गए। हैं? नहीं बुद्धिमान नहीं तो मूर्ख हो गया। और क्यों, तेरे बुद्धि में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी कंप्यूटर में, और उनकी बुद्धि ऐसे चारों वेद कंटस्ट कर लेते थे, और उनकी तुलना तुम क्या हो, जीरो। कंप्यूटर चलाने आने से तुम बुद्धिमान थोड़े हो गए, तुम्हारे बुद्धि में कितना वेद है बताओ, कितना तुम कंटस्ट कर पा रहे, कितनी तेरी स्मृति शक्ति है, बस जीरो। तो कहां बढ़े हुए, फिर कार चला रही है तो बड़ा हो गया, मैं तो आप तो बैलगाड़ी में जाते था, अरे हम तो कार चला रहे, हम तो महान है। नहीं, सब उल्टा है, लोग सोचते हैं अलग तरीके से, लेकिन सच्चाई जो क्षमताओं को देखोगे ना, उनके बराबर की कुछ भी नहीं। अरे खेती में खड़े फावड़ा चलाए 24 घंटे और ये तो 2 घंटे परिसर में हा हा हा चिल्लाने लग जाएगा, हाय राय तो क्या हो गया, हालत खराब, और तुरंत उसको इंजेक्शन चाहिए, विटामिन गोलियां चाहिए, और ऊपर जो एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, तब जाकर की जान में जान आएगी। क्या तुम्हारी ताकत है, किसी भी तरह की क्षमता जो है आप क्या लेते हैं, क्षीण होता हुआ ही अनुभव में आ रहा है। लेकिन यहाँ पांचवी पीढ़ी तक सामर्थ्य में क्षीणता नहीं है, ही जान करके शब्द प्रयोग किया है चैकितानी हो, कि उपासना जो ज्ञान है वो धारा अक्षुण्ण बना हुआ है, वह क्षीण नहीं हुआ है। इतनी श्रेष्ठ उपासना है, जो प्राणोपासना करता है वह और उसके वंश दर वंश जितने भी आएंगे, विविध प्राणोपासना करते ही जाएंगे, वह सभी के श्रेष्ठ ज्येष्ठ बने रहेंगे, सो कोई संशय नहीं। इस बात का ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर चैकितानी ऐसे जो है पांचवी पीढ़ी को बताया गया। राजानम यज्ञ सोम, यज्ञ में राजा क्या होता है, सोम ही होता है, क्योंकि राजा भी वहां यजमान हो जाता है, जो वाक्य में राजा है ना, वो भी यज्ञ मंडप में घुसते ही वो राजा राजा नहीं, राजा आएगा वो हो गया यजमान, है या नहीं। जो राजा क्या होता है, वो यजमान बन जाता, हवन करने वाला बनेगा, इसलिए यज्ञ मंडप में राजा है तो सोम है और कोई इंसान नहीं हो सकता, इसलिए कहते राजानम यज्ञ सोमम भक्षिन्वाच। अभी कौन विश्व सृष्टाओं के द्वारा विचित ऋषियों के द्वारा रचित जो यज्ञ विशेष समझ रहा, सोम या विशेष में सोम ही राजा है, उसको भक्षिन्वाच उसको प्रसाद ग्रहण करते हुए उसने ये बात कहा। क्या कहता है, किमयम चमसस्थो वाचा, किम प्रश्न डालो, बालक होने कर देना, किम क्या बोला, तदे अयम चमसत्तो राजा मया भक्षमाणो, ये जो चमसित मेरे द्वारा भक्षण किए जाने वाला ये जो राजा है, त्यस्य तस्य मम, या त्यस्य से हो जाए तस्य, नहीं मम अनृतवादी, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मूर्धानम शिरो विपातयता विस्पष्टम पातयतो, विस्पष्ट मेरा विनाशी हो जाए, सर कट के गिर जाए, मतलब क्या हमारी मौत हो गई, यदि मैं अनृत कथन करता हूं तो। यहां पर भी विपातयता हो गया ना, और तू को तातंग हो गया, तोर अयम तातंग आदेश, तोर अयम तू का षष्ठी तो हो, तो हो अयम तातंग आदेश, किस अर्थ भी आशीषी ऐसी वो इच्छा कर रहा है, ऐसी आशा कर रहा है, यदि मैं गलत बोलता हूं तो मेरा गला कट गिर जाए, ऐसे वो अभिलाषा करता है। लोट विपात्यर्थापीति आशलिंग में यह प्रयोग हुआ है, और लोट आशीषी लोट, आशलिंग वाला लोट आशीषी लोट समझना, ये विद्यादि लोट नहीं है। यहाँ विद्याद्यर्थ में आशीलिंग लोट दोनों होता है ना होता है, यहाँ आशीषी में लोट प्रयोग हुआ है ऐसे समझो, इसलिए विपात्यता रूप हुआ। यदि हम अंतर्तवादी श्याम कहने का मतलब यदि मैं अंतर्तवादी हूँ तो अवश्य ऐसा होवे। खत्म पूर्व अंतर्तवादी तुम प्राप्ति, अरे अंतर्तवादी तो कैसे प्राप्त हो जाएगा उसको, उच्चते यदि यद मने यदि यद इतो अयास है मंत्र में यद कार कर दिया यदि इधा मने अस्मात प्रकृतात प्राणात वाक संयुक्त, यह जो प्रकृत वाक परसरणीभूत जो प्राण उस प्राण से भिन्न कौन है वो प्राण कैसे है, अयास्यो मुख्य प्राण विधायक अयास्य अंग्र शब्द है ना विद्यते, मुख्य प्राण का विधायक होने से उसको अयास्य नाम से भी कहा जा रहा है और अंग्र शब्द के द्वारा भी कहा जा रहा है। ये विश्व सजाम पूर्व ऋषिराय सत्र विश्व सृष्टा अर्थात जो प्रजापतियों का सत्र याग में अथवा पूर्व ऋषियों का जो सत्र याग में उद्गाता, जो उद्गाता है वह कहता है सो अन्येन देवतांत्रेण वाक प्राण वितरिक्तेन उद्गायत उद्गान कृतवान चेत, ऐसा ध्यान कर देना यदि मेरे इस यज्ञ कर्म में ये जो उद्गाता है वह अन्येन माने देवतांत्रेण कौन देवता है सबिन, ये जो वाक विशिष्ट प्राण बिन से भिन्न देवता के द्वारा यदि उद्गान किया हो तो ततो अहम अनृतवादी श्याम, फिर तो मैं अनृतवादी हो जाऊंगा। तस्य मम ऐसा जो अनृतवादी मेरा देवता विपरीत प्रतिपत्त हो, देवता का विपरीत ग्रहण करने वाला होने से मूर्धान विपाते उपा विपाते तू इत्यन शपथम चकार, मेरा मूर्धा कट के गिर जावे ऐसा उसने पूरी सभा में उस चमच पात्र को उठा करके यजमान होता हुआ ब्रह्मदत्त ने जब सोम का भक्षण करने लगा ऐसी जबरदस्त घोषणा कर दी। कितनी उसके अंदर इसका मतलब उपासना का बल था, हिम्मत। आज जो है अपने देश का भी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो अपनी छाती पर हाथ करके बोल नहीं सकता ठोक करके कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, मैं अंधत्ववादी नहीं हूँ, कोई कहे तो हिम्मत करे, कोई नहीं कर सकता, बोले तो झूठ ही बोल रहा है, वो भी झूठ ही है, समस्या तो ये न। राष्ट्रपति के राजा चांदोगी में आता है पूरा देश की ठेकारे कर बोल रहा है मेरा देश में कोई झूठ बोलने वाला नहीं, हाँ बताओ सारी जनता में से कोई नहीं पैदा हुआ कोई झूठ ही नहीं बोल रहा, कैसी रही होगी वह वैदिक युग कालीन जो हमारे भारत देश जहाँ राजा बोल रहा है साफ साफ कि हमारा देश कोई और विद्वान नहीं, यहाँ से सब दसवीं फेल आठवीं फेल बहुत मिलती है, हमारे देश कोई अविद्वान ही नहीं है ऐसा बोल रहा, अनाहित अग्नि वाला कोई नहीं सब पाहित अग्नि वाले सब अग्निहोत्री है ऐसा सब होता है। और यहाँ तो अपना खड़े होकर ब्रह्मदत्त बोल रहा है कि मंडप में कि यदि ऐसा हो तो मैं अनृतवादी हूँ तो मेरा गला कटके गिर जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सुदृढ़ विश्वास है मैं भी प्राणोपासना किया हूँ और मैंने ऐसे उद्गाता को चयन किया हूँ जो प्राणोपासक है और निश्चित रूप से वह प्राण में निष्ठा रखता हुआ उद्गान किया है, अतएव मैं जजमान इस पर ठेका लेकर बोलता हूँ कि यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा गर्दन कट के गिर जाए। इतनी बड़ी बात कहने के लिए स्वयं में कितना विश्वास, और ये भी विश्वास होना चाहिए ना कि मेरे द्वारा जो नौकर लिया गया है कर्मकांड करने के लिए जो ऋत्विक उद्गाता को लिया है वो भी इतना ही परिपक्व है, ये दृढ़ निश्चय होना करिए ना। आप जैसे कर आप बड़े कर्मकांड या आपको निष्ठा है सब कुछ है, जिस पंडित को वर्ण किए हो कहीं नहीं खाएगा कभी क्या मालूम, सवेरे सोच जान सवेरे छुपे से खा लेगा वो, अरे आजकल के लोग ऐसे हैं, बड़ा मुश्किल है ना उसको लिए बिना तो कहते शौच ही नहीं होता है, अब क्या करोगे उसको मुसीबत है। तो इतनी दृढ़ निश्चय होना चाहिए ना, उपासक श्रेष्ठ प्राण उपासक है और शास्त्र आचरण की विरुद्ध आचरण वाला नहीं है मेरा ऋतिक, इतना उस ऋतिक पर भरोसा और अपने ऊपर भरोसा वही व्यक्ति से बोल सकता है। इससे दो तीन बातें ज्ञापन और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी बात क्योंकि आगे बताएंगे इसे ज्ञापन होता है क्या वो बताएंगे जो भी यजमान आज भी है यज्ञ में वो ऐसे ही ऋतिक को उद्घाटन बनाना चाहिए जो इतना अयास्य अंग्रसत्व बृहस्पतित्व ब्राह्मण स्पतित्व इत्यादि गुण उद्घाटित रूपी गुण विशिष्ट प्राण की उपासना में हो ऐसे ही व्यक्ति को उद्घाटन बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति के अंदर स्वर भी सुस्वर होगा, जिसका प्राण सही है उसका स्वर भी स्वतः सही हो जाता है, जिसका प्राण में कमजोरी है उसका स्वर भी अशुद्ध ही रहेगा, झड़कड़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पर सब बात कह रहे हैं, आगे और विस्तार कर से भाषा स्पष्ट करने वाले हैं, देख लीजिएगा। इति विज्ञाने छपदम चकार, इति विज्ञाने प्रत्यय दाढ़ कर्तव्यता दर्शेदी, अगर उसकी अपनी उपासना कृत ज्ञान की दृढ़ता का दाढ़ कर्तव्यता दर्शेदी, प्रत्यय दाढ़ कर्तव्यता स्व उपासना में जो गुणारियों से विशिष्ट जो अपना उपास्य का ज्ञान दृढ़ होनी चाहिए। यदि उपास्य का ज्ञान मजबूत नहीं है तो उपासना कैसे ठीक से कर पाओगे? आपको उपास्य का स्वरूप ही आप बोल रहे हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उससे पूछो भाई आंख बंद के बैठ रहे हो तुमको क्या दिखाई देता है, है? क्या दिखाई देता है आंख बंद? यदि उसका ध्येय जो उपास्य परमात्मा नहीं दिखाई दिया फिर वो ध्यान ही नहीं किया। जब आंख बंद करके बैठते हैं और आपका अपना उपास्य झलक झटित सामने उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अभी ध्यान करने योग्य ही नहीं हुए हैं। इस श्लोक का जी को उच्चारण करने के बाद भी नहीं जरूरत होती है वो स्वरूप, फिर वो तो आपकी उपासना के योग्य ही नहीं है। रत्न गलत बोलोगे और वहां पर वैसे सब अनुभव आना चाहिए, अपने अंतकरण में दिखाई देना चाहिए। मानस पूजा कैसे करोगे नहीं, और थाली नहीं दिख रही है आप बोल पड़ेगी बोल है नहीं, सोने की थाली में भोग लगा रहा हूँ और मन बोल रहा है लेकिन सामने सोने की थाली भी नहीं, उस दिन कोई भोजन भी नहीं, क्या फायदा? ऐसे छोटे भोग लगेगा। इसीलिए यह कह रहे कि जो उपास्य उपासना के बारे में आपको सदा ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। विज्ञानी प्रत्यय दाढ़ कर्तव्यता दर्शे तमेव आख्य का निर्धारित अर्थम स्वेन वचसा उपसंहृति श्रुति, उस इस आख्याय के द्वारा कथित पदार्थ को स्वयं अपनी ही वाणी से श्रुति बता रही है। वाचा च प्रदानतया प्रदानया प्राणेन च स्वस्य आत्मभूतेन सो अयासी, वाचा मने प्राण प्रधान वाणी कौन है और प्राणेन का मतलब स्व ही आत्मस्वरूप से प्राण स्वयं स्वस्वरूप आगान कर रहा है। सो अयास्य आंगिरस उद्गाता, वो ऐसा जो अयास्य आंगिरस है वही क्या है उद्गाता है उदगायत। इतीश्वर तो निर्धारित शपथेन, यह अर्थ यहाँ शपथ के द्वारा निर्धारित हो गया। शब्द से स्वातंत्रेण अप्रामाण्य अपि श्रुति मूलतया प्रामाण्यम सिद्धि, शपथ क्या है स्वतंत्र रूपेण प्रमाण नहीं है फिर भी जो है श्रुति द्वारा अप्रमाण बन जाता है। और पृष्ठ बोल रहा हूँ 137 पृष्ठ आनंदी अंतिम पंक्ति, और अब देखिए उसी पृष्ठ के पांच नंबर टिप्पण में बहुत सुंदर बोल रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ। स्वयास इत्यादि पांच नंबर टिप्पण है। पूर्वेशम नैमिषारण्य निवासी नाम ऐसा भी ले सकते हो, विश्व सृजाम ऋषि नाम सत्रे बहु यजमान के कर्मणि, सत्र या कहते हैं बहुत यजमान वाला कर्म को, और जो यजमान होते हैं वे ऋतुज्ञ होते हैं, जो आज यजमान है वो कल ऋतु को जाएगा, जो कल ऋतु वो आज यजमान, ऐसे टर्न बाय टर्न सभी के सभी ऋतुज्ञ हो जाते हैं, सभी के सभी यजमान बने रहते हैं। यह उद्गाता भूत जो उद्गाता था सा वो कैसा था, वायास्य प्राणस्य आत्मतिन उपासना, वो अयास्य अंगिर से प्राण को मैं ही प्राण हूँ ऐसा दृढ़ उपासना किया वो व्यक्ति था। तद्रूप इसलिए वो भी अयास्य प्राण रूप ही प्राप्त कर गया। अच्छा उद्गार का नाम ही क्या रखूंगा, अभी अयास्य प्राण नाम रख दिया गया तन नामा च, क्योंकि आप जिसकी उपासना करोगे बताया तो पहले वही देव भाव को आप प्राप्त कर जाओगे। जब देव भाव को प्राप्त कर जाओगे आपका नाम क्या होगा? वही देवता का नाम आपका नाम होगा। पहले जो भी नाम रहा ब्रह्मदत्त यज्ञ जो भी था वो तो छोड़ो, क्योंकि आप अब वो ब्रह्मदत्त यज्ञ रूपा शरीर में अभिमान नहीं रख रहे हैं, आप प्राण के साथ अभिमान जोड़ दिया है। और वह प्राणी मैं हूं करके जब अभेद रूपिण आपने उपासना किया, आपका स्वरूप क्या हो गया? अभी प्राण स्वरूप वाले हो गए। इधर आपका नाम क्या होगा? जो प्राण का नाम है वही आपका नाम होगा। और प्राण का नाम क्या था? अयास्य था। इसलिए सुद्गात का भी नाम अयास्य हो गया। तन्नामा संवृत्ता स वाक उपसर्जनम प्राण उद्गीत देवदात्मेन। वह प्राण उपसर्जन प्राण वाक उपसर्जन प्राण को क्या कर दिया उसने? उद्गीत का देवता के रूप में उपेत्य मैंने ग्रहण करके प्राणोपसर्जन भूत या वाचा प्राण का उपसर्जन भूत करके वाणी के द्वारा औदगात्रं कर्म कृतवान औदगात्र कर्म को किया था। तस्मात औदगात्र से प्राण एव देवता येषो अर्थो विचारी निर्धारित। इसे औदगात्र का जो प्राण है वही अब प्राण देवता है जो सभी के द्वारा उपास्य है। यह अर्थ जो विचार करके निर्धारण किया गया है ऐसा समझना चाहिए। अच्छा तस्य सामना स्वम वेद भवति हास्य स्वम तस्य वै स्वर एव स्वम तस्मादात्मजं करिष्यन् वाच स्वरम इच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तिज्यं कुर्यात् तस्माद् यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव अथो यस्य स्वम भवति भवति हास्य स्वम य एवं एतत् साम्ना स्वम वेद तस्य हेतुस्य साम्ना जो उस इस साम शब्द वाच साम किसका नाम बड़ा था? प्राण का नाम साम हो गया था ना, प्राण का ही नाम साम था। सा वाक था अब प्राण था और वो परस्पर अन्योन्य तादात्म्य करके साम ही प्राण है ये कह दिया था। वह यह जो साम रूपी प्राण का जो स्वम को जानता है, प्राण का धन क्या है एक जो जानता है उसको वो भी धनवान हो जाता है। यह स्वम वेद भवती हास्य स्वम अवश्य उसको एक पास बहुत धन हो जाएगा, वो भी धन वाला हो जाएगा। कहते क्या है वो प्राण का स्वम, प्राण का धन क्या है? तस्य वै स्वर एव स्वम प्राण का स्वम धन क्या है? स्वर है। प्राण का धन स्वर ही है। जिसका स्वर जितना उत्कृष्ट स्पष्ट और शुद्ध है वही प्राण का धन है। और कुछ नहीं प्राण के पास धन दौलत, प्राण का सबसे बड़ा धन यही है कि उसका स्वर है। विशुद्ध स्वर होनी चाहिए, सुस्पष्ट स्वर होनी चाहिए, है कि नहीं? शुद्ध हो स्पष्ट, उसके बिना क्या होता है? अशुद्ध उच्चारण है तो भी ठीक नहीं, अस्पष्ट उच्चारण है तो भी ठीक नहीं, विपरीत तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए शुद्धता से विशिष्ट जो स्वर है वही प्राण का धन है। तस्मात इसी कारण से जब भी आप कोई ऋतिक को वर्ण करना चाहेंगे आर्तिज्यम करिष्यन् मानो को यज्ञ करना अनुष्ठान करना चाह रहे हो, उस यज्ञ अनुष्ठान में आप जिसे उद्गाता रूपेण वर्ण करना चाहते हो पहले उसका इंटरव्यू ले लेना। उस जो उद्गाता बन करके आप यह काम करना चाह रहा है उस ब्राह्मण का इंटरव्यू लेना, उसे वेद पाठ कराओ, बोलो उसको सामगान करो भाई, ये ऋचा वो ऋचा जटा पाठ शिखा पाठ संहिता पाठ पद पाठ घन पाठ विभिन्न तरह से पाठ करने बोलो उसको, देखो आज सब ठीक ठाक कर रहा है, सब बिल्कुल सही है, तो उसी को ऋतिक के रूप में वर्ण करना चाहिए, नहीं हो पंडित को फैल करो। कहते भाई आप जो है विशुद्ध और सुस्पष्ट स्वर वाले नहीं हो इसलिए जो है हम आपको अतिरिक्त कर्म में ले सकते हैं, लेकिन उद्गात्र कर्म के लिए आप योग्य नहीं है। जैसे आजकल होता है ना बड़े बड़े अनुष्ठान में रामचरितमानस वगैरह होता है तो क्या कर दे, जैसे अलग चंडी यज्ञ हुई तो पंडितों को बुलाया, सारे ऋषिकेश के पंडित बाहर बच्चे चित्र सब पहुंच गए, सब इंटर उच्चारणीकरण है रबक छुट्टी कर दी, सब 150-200 इकट्ठे हो गए तो सके 40 कुछ सिलेक्ट किया, बाकी सबको मना करना पड़ा भाई तुम्हारा उच्चारण ही ठीक नहीं है, तो है संध्या के बारे में पूछा और संकल्प भी ठीक से नहीं बोलना आ रहा, बच्चे ऐसे आ गए। उन्होंने तुम क्या कर्म कांड करेगा भाई, तुम तो संकल्प ही नहीं बोलते हो, पहले ये सब सीखो तब आना है आता आता। ये परीक्षा लिया जाता है क्योंकि ना जो कर्म विफल हो जाता है, कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। जिस पाप को धोने के लिए कर्म कर रहा, पाप धुलेगा नहीं ना, समस्या थे। पुण्य के लिए कर्म तो किया नहीं था, पाप को धोने के लिए कर्म किया है। दारू बेच बेच के जो पाप हुआ उसे धोने के लिए तो किया, तो वो धुलेगा नहीं तो फायदा क्या करने का, इधर लाखों रुपए फूंकना। इसने पहले इंटरव्यू लिया गया। इसी तरह से यहाँ पर भी कहते यदि वैदिक कर्म कर रहे, वो तो अवैधिक कर्म था, यदि वैदिक कर्म कर रहे हैं फिर तो उद्घात तो जरूरी है, और जब उद्घात को लेना है तो बिना इंटरव्यू का नहीं, बाकी सब ऋतु काम चलेगा। वो तो सामूहिक गान हो जाता है ना, बस सामूहिक बाजे में क्या पता चलता है। जैसा आपको अकेले को बिठा के बोलो महिमा स्तोत्र पाठ करो तो सब गलती कर दोगे, और सब इकट्ठे बोल रहे थे बड़ा जोर जोर से बोलोगे बड़ा बड़ा आ जाता है, सब आ जाता है, याद आ जाता है, क्यों इधर उधर से काश मिलते रहता है ना, उसको कड़ा कड़ा बोलते जाता है, और सामूहिक बाजा चल जाता है। इन व्यक्तिगत बाजे वृष्टि बोलो तो समस्या हो जाती है, इधर आसान नहीं होता, बड़ा हिम्मत चाहिए उसको, और जब शुद्ध हो सुस्पष्ट हो बड़ा कठिन है। तीसरे कहते तस्मात आर्तजम कृष्ण वाची स्वरम इच्छेद। इसे जो व्यक्ति ऋतिक बनना चाहता है, मानो मैं भविष्य उद्घाता बनना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को भी स्वर की इच्छा करनी चाहिए। स्वर की इच्छा करनी चाहिए, स्वर ऐसा आ इच्छा करने से, आप स्वर की इच्छा करो तो स्वर मिलेगा क्या, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर सबरे शाम जीवा को छीनो, क्लीन क्लीन बोलते टंग क्लीनर, जीवा छीनना बोलते हैं, दंत धावनम होता है ना, दंत धावन किया आपने, फिर जीवा धावनम जीविका धान वो करना पड़ेगा। फिर तेल से मलो या घी से मलो, शहद थोड़ा पियो, घी मिला करके, ज्यादा उल्टा से मिला हुआ तो बिछार हो जाता है, खतरा है, हिसाब से मिलाना पड़ता है घी और शहद, और मिलाकर उसको खाओ नहीं। ये सब स्वर को बनाने की तरीका, और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ऊपर बैठ जाओ छत पे, चार से पांच बजे तक आराम करो तब स्वर खुलता है, सुस्पष्ट और शुद्ध स्वर बनता है। तो उस स्वर से आप गायन कीजिए तो भी वो ऋतिक होने लायक बनता है। इसे दो तरह से, यदि ऋतिक होना चाहता है आदमी तो वो स्वर की इच्छा करे, तब करी वाची स्वरम इच्छेद हो तया वाचा स्वर संपन्न या आप चमकुरिया। इस स्वर संपन्न वाणी के द्वारा ही प्राणाभिमानी होकर के आर्तिच अर्थात उद्गान रूपी कर्म ऋतिक कर्म करनी चाहिए। तस्माद यज्ञ, इधर जो कोई भी यजमान यज्ञ कर रहा हो उसको यज्ञ में क्या करना चाहिए, स्वर वंदन छंद, सभी चाहते हैं एक अच्छा स्वर वाला पंडित मेरे को उद्घात में मिल जावे, ऐसा ही ढूंढते हैं सभी। जैसे इस दुनिया में क्या है, धनवान को सभी देखना चाह रहे हैं, धनवान को कौन नहीं देखना चाह रहा है, बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग भी इंतजार करते रहते हैं कब धनवान को सीट आ जाए नहीं। एक महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर आनंद गिरी भूतपुर चुनाव खड़े का आचार्य महामंडलेश्वर थे, ये लोकेश आनंद से भी पहले थे, अभी तो अवधेश आनंद है, इससे पहले लोकेश आनंद, उससे भी पहले थे रामेश्वर आनंद। वो क्या करते थे, कहते हैं वहां जो मृत्युंजय मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर शिव जी का, उसे बैठ के पूजा करते थे, पूरा गुलाब बहुत लगा रखते थे बगीचे, रोज 1000 गुलाब से, कहते यही कमल है आजकल कलयुग का कमल, यही कहां से 1000 कमल लाएंगे, ये स्थल पद्म को ही यूज करो, उसको स्थल पद्म नाम है संस्कृत में, वैसे गुलाब को स्थल पद्म कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसी कमल भावना से 1000 कमल से रोज शिव जी की पूजा करते, अर्चना करते, मैंने पूरा अभिषेक वगैरह कर दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर करते, ऐसे सजाते जाते थे, यूं गोपुर बन जाता था। और आरती करते थे, वो गिर गया वो बड़ा खुश था, जरूर सेठ आएगा, जरूर सेठ आएगा, कब भंडारा करेगा, बड़ा आश्चर्य होता था, निश्चित रूप से आ जाता था कोई न कोई, आश्चर्य है, लोग देख के बोलते हैं कोई न कोई उसे सेठ जरूर आएगा, माल पड़े खूब लेगा, अच्छा अच्छा हफ्ता और भंडारा हो जाएगा। और फिर खाली बैठे मातम नहीं बचाना कुछ नहीं, जितना लाए हो खाली करके जाओ, बचा बैंक में नहीं रखना, कुछ नहीं, खिलाओ महात्मा, खिला पिला खत्म हो गया, जाओ छुट्टी, सेठ चला गया, फिर चालू अभिषेक करना, फिर लगे रहते थे, फिर खिला, फिर कर, यही होता था। अरे धनवान को कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। इसी प्रकार से प्राण का धन जिसके पास है, अर्थात स्वर जिसके पास है, ऐसे स्वर रूपी धन वाले को ही हरेक यजमान को अपेक्षित है। हरेक यजमान यही चाहता है मेरे पास जो मेरे कर्म में जो उद्गाता होगा महान स्वर रूपी धन वाला होवे। स्वर रूपी धन वाले को ही देखना चाहता है हरेक यजमान, यथा यदि हरेक इंसान संसार में धनवान पुरुष को देखना चाहता है। अतो यस्य स्वं भवति, ये दृष्टांत बताए। अब फल बता रहे भवति हास्य स्वं एवं एतत् सामना संवेदा, जिस प्रकार से जो प्राण उपासना करने वाला ऋत्विक है वो क्या है, जो ईश्वर रूपी धन को जानता है तो वह अवश्य ही धन वाला होगा। कि हर व्यक्ति बोले आप आइए हमारे यहाँ, आप आइए हमारे यहाँ, सभी उसको बुला के ले जाएंगे। जैसे आजकल जो है बड़े बड़े नामी संगीतकारों को नहीं बुलाते लोग, हमारे यहाँ पर आ जाओ, अरे नहीं हम 1,00,000 रुपए लेंगे, हाँ कोई बात नहीं आप 1.5 ले लो लेकिन आ जाओ हमारे यहाँ, लोग देने को तैयार है। बड़े बड़े भीमसेन जोशी वगैरह को बुला के 1,00,000 रुपए देना पड़ता है, हम आएंगे और 3 घंटे में टूं टूं करते आधे घंटे खराब कर देते हैं और 2 घंटे मुश्किल से गाते हैं और उसमें 1,00,000 रुपए लेके चले जाते हैं सारण संगीत वाले। और शाम गान तो बड़ा उत्कृष्ट चीज है या नहीं, इसलिए ये संसार में भी देखा गया स्वरूपी धन वाले के पास भी धन होता है, भौतिक धन में प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना है, ये कह दे भाषण देखिए और विचार तस्यति प्रकृतम प्राणम अभिसंबद्धनाति। तस्येति प्रकृतम प्राणम अभिसंबद्धनाति, ठीक चल रहा, अच्छा। प्रकृतम प्राणम अभिसंबद्धनाति, तस्य इस शब्द के द्वारा इस मंत्र में पूर्व में जो प्रकृत था विशुद्धि आदि गुण वाला जो प्रकृत है प्राण, उसी को संबंधित किया जा रहा है। निरूपणीयत्वेन परामृष्ट कर दिया, उसी का मैं निरूपण करने जा रहा हूँ। जो पूर्व में विशुद्धत्व आदि गुणों से आंगिरसत्व आयास्यत्व बृहस्पतित्व आदि गुणों से जो कहा गया था तस्य तस्य सामना, जिसका दूसरा नाम रखा था हमने साम, उस प्राण का जो व्यक्ति संवेद धन को जानता है। हाई तस्य, ये क्यों आया बीच में थी, मुख्यम व्यपदिशति, भाष्यकार करे मुख्यता को ही व्यपदेश किया जा रहा है। मुख्यम है प्राणम, मुख्यम मुखे भवम, मुख्यम मुखे भवम, मुख्यम अयास्यम जो पहले कहा गया था उस प्राण को व्यपदिशति मैंने अभिनयेन, केवल अभिनय पूर्वक उसको संकेतित किया जा रहा है। अभिनय कर क्या किया था, स्वाभिप्राय को संकेत के द्वारा प्रकट करने का नाम अभिनय है। ये पहले आपने जाना था पृष्ठ संख्या 103 में, इसका लक्षण आपने देखा था टिक्का में दिया गया है। सामने साम शब्द वाच्य से प्राण से यह स्वं धनम वेद, सामने मैंने साम शब्द नाम था उसका वाच्य बता जो प्राण, उस प्राण का जो स्वं मैंने धनम को वेद तस्य किंचित, उसको क्या लाभ होगा प्राण का धन को जानने से। भवति हास्य स्वं, निश्चित साधक उपासक को भी धन मिलेगा, क्या है विरोधन, क्योंकि हर आदमी तो गरीब है, सब धन चाहते, कौन नहीं धन चाहता है, इसलिए जरूर सबको प्राण का धन जानना चाहिए। जिसको धन की जरूरत है वो प्राण का धन को जान लो, और प्राण की उपासना करता हो प्राण धन की अपेक्षा करोगे अपने वह व्यक्ति भी धनी हो जाएगा। प्राण का धन क्या है, फले न प्रलोभ्य अभिमुखी कृत्य शुश्रूषवे आह, फल कथन करके प्रलोभन दे दिया, प्रलोभन देने से वो अभिमुख हो गया, वह शुश्रूषा मैंने सुनने की चूक जो है वो व्यक्ति के मन में और जिज्ञासा बड़ी, अरे ऐसा क्या चीज है वो, जिसको जानने से उपासना करने से मैं भी बहुत बड़ा धनी हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, मन में तो बड़ी इच्छा हो वो जगेगी सुनने से, अवसर से अभिमुख हो गया होगी, बड़ा जो है कान खड़े हो जाते हैं लोगों की ऐसी बातें सुन करके, ऐसा भी होता है, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या है वो, कदा तो सुनाते जाओ सुनो। तस्य वही सामना स्वर एव स्वम, और सामरूपी प्राण का धन क्या है? स्वर है। स्वर यदि कंठगत माधुर्य, स्वर से ध्यान लेना कंठगत जो माधुर्यता, तदेव स्वम भूषणम, वही इस प्राण का धन है अर्थात भूषण के ममान है। तेन ही भूषितम वृद्धि रक्षते उद्गारम, उसी से स्वर के द्वारा भूषित होने पर ही उद्गान करता वृद्धि से लक्षित वृद्धिम वृद्धिमत लक्षते, भूषितम वृद्धिमत लक्षते धनवत लक्षते। वृद्धिमत का मतलब धनवान रूपेण, ऐसा ही जो व्यक्ति स्वर से भूषित होगा वही व्यक्ति धनवान रूपेण लक्षित भी होता है उद्गान आदि कर्म के कारण से। यस्माद् एवं तस्माद् आर्तिज्यं मृत्युः कर्मोद्गानं करिष्यन् वाचि विषये वाचि वागाश्रुतं स्वरम् इच्छेत। अरे जो व्यक्ति इसलिए जिसलिए ऐसा है इसलिए जो व्यक्ति आर्तिज्य मने मृत्युः कर्म कौन सा कर्म सभी उद्गान रूपी कर्म करना जो चाहता है जो कहने जो उद्गाता बनना चाहता है अर्थात यज्ञों में मेरे को उद्गात्र पद मिले ऐसा जो चाहता है और उद्गात्र कर्म करने की इच्छा जो रखता है उद्गाता बनना जो चाहता है वह व्यक्ति क्या करना चाहिए वाची विषय वाग विषय में अर्थात वाची वागाश्रितम वाची कर दिया वागाश्रित जो स्वर विषय स्वर के विषय में स्वरम इच्छेत स्वर की इच्छा करनी चाहिए। सामनो धनवत्ताम स्वरेण चिकीर्षुर उद्गाता, इसी साम के माध्यम से धनवत्ता को स्वर के द्वारा ही उद्गाता को करनी इच्छा करनी चाहिए। उद्गाता धनवत्ता स्वरेण चिकीर्षु उद्गाता स्वरेण धनवत्ताम चिकीर्षुर उद्गाता सामने की कथे। देखो जो शक्ति उद्गान कर्म के द्वारा धनवत्ता को इच्छा कर रहा है वह व्यक्ति को साम का स्वर के द्वारा मैंने प्राण का धन होता स्वर के द्वारा ही अपने धनवत्ता को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। और कई होते हैं अरे क्या करें इस समय तो गला खराब है, वो बड़ा पिछले 5-6 दिन से बड़ा खांसी चल रहा था जुकाम हो रखा था, अरे जैसे तैसे आपके यहाँ आने के लिए हमने थोड़ा बहुत दवा दवा खा करके आ गया हूँ। अरे है ही ऐसे गधे का स्वर, अब क्या करे उससे कैसे कहे क्या हमारा गला ही खराब है ऐसा ही होता, और उसे तो बहाना बना देते हैं झूठ बोलते हैं। इस तरह से धन कमाना नहीं चाहिए शास्त्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार से झूठ आदि बोल करके धन कमाना नहीं चाहिए बल्कि इस प्राण का धन भूत स्वर को वास्तविक से पहले बताना तेल आदि से जो है दंत मंजन आदि के द्वारा अनेक प्रक्रियाओं से जीव का धावन जीव का को जो छीलना पड़ता है ना वो अनेक प्रक्रिया है उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। मक्खन लगा करके उसको जो खींचते हैं उसको जो मालिश करते हैं जो लंबी हो जाए थोड़ी जीवा पतली हो जाए जीवा अनेक प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को अपनाओ पहले प्राण का धन भूता स्वर को प्राप्त करो और स्वर के द्वारा ही धनवान होने की इच्छा उद्गाता को करनी चाहिए। इधन तो प्रासंगिक विधियत है नहीं तो प्रासंगिक कथन मात्र हुआ है क्यों वास्तविक प्रकरण से हमारा मतलब अलग ही है बोध कराना इसलिए कहते इधन तो प्रासंगिक विधियत है। सामन सौ स्वरेण स्वरवत्व प्रत्यय स्वरवत्व होने चाहिए स्वत्व हो गया है सामना सौस्वर्येण उद्गाता का सामना के तात्पर्य उद्गाता स्वयं साम गान करने वाला उस उद्गाता की अपनी सुस्वरता के कारण से माधुर्य स्वरगत माधुर्य आदि के कारण से स्वरवत्व प्रत्यय कर्तव्य है। स्वरवत्व का मैं स्वरवान हो जाऊं ऐसा ज्ञान के कर्तव्य में इच्छा के विषय में इच्छा मात्र स्वस्वर न भवति लेकिन ऐसा प्रत्यय कर्तव्य इच्छा मात्र स्वसौर्य न भवति इन इच्छा मात्र से स्वसौर्य सुंदर स्वर अर्थात माधुरी आदि से युक्त स्वर प्राप्त हो नहीं सकता। आप चाहोगे हो जाएगा ऐसा थोड़ी है फिर क्या करना पड़ेगा दंत धावन तैल पान आदि सामर्थ्या कर्तव्य नित्य दंत धावन करो और दंत धावन करोगे आप बिहारियों को देखोगे तो पता चलेगा कर देना नीम का लेके लकड़ी को लेके अपना करके इसको ब्रोस जैसे बनाए थे किनारे को, जैसे अच्छी तरह से दंधावन करते हैं, फिर उसको दो भाग फाड़ देते हैं उसी को, है ना, उससे फिर जीवा को छीनते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो आजकल तो आप लोग मॉडर्न लोग हैं, टंग क्लीनर आता है स्टील वाली, वो खरीद लेते हैं 2 रुपये की, और टूथब्रश है टूथपेस्ट है इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, आपको पता है नहीं इसमें क्या क्या डलता है, इसलिए टूथपेस्टों को ले लेते हैं। हड्डियों का चूर्ण होता है मुख्य, हड्डी का चूर्ण से बनता है टूथपेस्ट, और बढ़िया चाव से लोग हम कौन से ले रहे, और 25 रुपए वाला बढ़िया वाला दे देना, कोलगेट वाला एटीएम दे देना, अरे ये नहीं पता उसको, इधर वो सुपर क्वालिटी हड्डी जो सुअर की हड्डी उसमें विशेष नहीं होता। जो जीता है उसे अलग अलग जानवर की हड्डी की अलग अलग क्वालिटी, ये हम मजाक नहीं कर, सच्चाई बता रहा हूँ। एक चॉइस आता है टूथपेस्ट, सुने आपने चॉइस, सुना होगा आपने, गुजरात में बनता है, उसके मालिक एक बार जब हम लोग हरिद्वार में रहते थे, उनका बेटा एक ही बेटा विकलांग बेटा है, तो बड़े महात्मा में घूमने लगे भाई किसी तरह से कृपा हो जाए बेटा की, तो किसी ने बोला कि वहां जाओ, वो महाराज एक है वहां पर, वो जो तो देखते कुछ बताएंगे, जाओ उधर, तो वहां आ गया, तो वहां आ गया तो भाई देखो हमने कहा हम तो साधारण यहाँ रहते हैं, यहाँ के मंडलेश्वर जी से मिले, मंडलेश्वर जी ने देखे तो भाई करोड़पति आदमी है, रुद्र या कर दो ये कर दो वो कर दो बोल दिया, अरे चलो करोड़पति रुपया है कर रहा है वो, फिर एक पहले हमारे पास ही तो आया था ना, आप बोलने लगे स्वामी जी से तो कोई बात ही नहीं है, स्वामी जी उधर टलका दिए, फिर पीछे मेरे पड़ा स्वामी जी रुद्र याग भी हो गया, अतिरुद्र भी हो गया, महारुद्र किया, फिर अतिरुद्र किया पहले, फिर महारुद्र किया, फिर अतिरुद्र किया, फिर अभिषेक आत्मक अतिरुद्र भी कर दिया, अब बेटा वैसे का वैसे ही रह गया, तो क्या करें, फिर अब उसने सोचा अब काम चलेगा नहीं, और फिर बाहर रुका, आश्रम रुकना ही बंद कर दिया, एक होटल पास में है वहां शिवा, उसमें रुका, रुक करके जो है गाड़ी पे ड्राइवर को भेज दिया, जाओ स्वामी जी को ले आओ, यहाँ हम गए कुंडली उंडली देखा, हमने कहा भाई क्या करे, बच्चे का कर्म जो भी है तुम्हारा कर्म भी तो ठीक नहीं ना, जितना तुमने कमाया है वो सब इसी में जाएगा, और जिंदगी भर इसको तुम सेवा करोगे मरेगा भी नहीं है और ठीक भी नहीं होएगा, लगे रहो तुम लाखों रुपए खर्च करते जाओ इसी तरह।